niezależnej plus karne odsetki. Drodzy Państwo, idą wybory, tak więc dobrych pomysłów Państwu życzę w tej sprawie. Pani posłanka Magdalena Kochan i bardzo pan poseł dziękuję. Stanisław Szwed. Miłego dnia Państwu życzę. Tyle to, proszę Państwa, na dziś. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lutego, minęła 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę rolnicza manifestacja w Warszawie, pierwsi protestujący już przed ministerstwem. Ofiar może być nawet 200. Po raz kolejny na Morzu Śródziemnym zatonęły łodzie z imigrantami z Afryki. Bruksela ostrzega przed rozmowami w Mińsku. Nie będzie porozumienia, mogą być nowe sankcje wobec Rosji. Pierwsi protestujący już przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa. Kilkudziesięciu rolników przyjechało do Warszawy z województwa zachodniopomorskiego. Dla nich najważniejszą kwestią są niskie ceny skupu żywca i o tym chcą rozmawiać z ministrem. Może coś musi się udać. Zaiskrzy w nim, może coś w nim zaiskrzy w panu Sawickim, że mimo to, że jest rolnikiem, no dużym rolnikiem i rozumie nasze problemy, że nie tylko zmuszanie nas do brania dodatkowych kredytów, czyli dodatkowej szubienicy dla rolnika, bo przecież ten kredyt trzeba spłacić, a żeby spłacić kredyt musimy wychować świnię, a żeby ją wychować to musimy ją sprzedać za dobrą cenę, ale nie za 3,50. Protestujący rolnicy domagają się rekompensat i interwencji na rynku wieprzowiny. Są też postulaty dotyczące odszkodowań za szkody spowodowane przez dziki. Rozmowy w ministerstwie mają się zacząć o 14:00. Wtedy do Warszawy mają dotrzeć rolnicy, którzy jadą ciągnikami z paru stron, ale na przedmieściach traktory zostawią, przesiądą się do autokarów. To powinno uchronić warszawiaków przed gigantycznym paraliżem miasta, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Mariusz Mrozek. W tej chwili zarówno na terenie Warszawy, jak i na drogach wjazdowych, na trasach wjazdowych do Warszawy nie ma utrudnień związanych z dzisiejszym protestem rolników. Te utrudnienia mogą wystąpić w godzinach wczesno-popołudniowych, zwłaszcza na trasie lubelskiej, czyli na kierunku dojazdowym do Warszawy od strony Siedlec i Białegostoku. Gorzej będzie za godzinę, gdy zacznie się manifestacja przed Ministerstwem Rolnictwa. Wracamy do dramatycznych doniesień z Włoch. Około 200 osób zginęło na Morzu Śródziemnym. To imigranci, którzy próbowali dotrzeć do Europy z Libii. Ocalało 9 osób, które spędziły 4 dni na morzu i dotarły do wyspy Lampedusa, ale nadal nieznany jest los kolejnej jednostki, która miała na pokładzie około setki uciekinierów. Według 9 osób z Mali i Senegalu uratowanych przez załogę włoskiego frachtowca i przywiezionych na Lampedusę z Libii wypłynąć miały jednocześnie aż 4 pontony. Jeden ze 105 osobami, z których 27 zmarło z powodu przemarznięcia. Dwa inne, na których płynęło w sumie 212 osób, przewróciły się podczas sztormu. Ocalało zaledwie 9 osób. O tej nowej tragedii na wodach cieśniny sycylijskiej mówił w czasie dzisiejszej audiencji generalnej papież Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii swoją ambasadę w Jemenie zamyka też Francja. Władze w Paryżu tłumaczą tę decyzję względami bezpieczeństwa. Stolica Jemenu i jego południowo-zachodnia część znalazły się pod kontrolą szyitów z plemienia Huti, którzy przez lata prowadzili walki z rządem centralnym. Dziś ogłosili powstanie własnego rządu. Jest duża szansa na przerwanie walk na wschodzie Ukrainy, twierdzą rosyjskie media. Za 3 godziny rozpoczną się pokojowe rozmowy w Mińsku z udziałem przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Unia Europejska tymczasem ostrzega, że jeśli będzie fiasko, Bruksela wznowi dyskusję o zaostrzeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Do rozmowy o tym przywódcy Unii wrócą jutro. Nie mam wątpliwości, że jeśli nie będzie porozumienia w Mińsku, temat dalszych restrykcji pojawi się na stole, powiedział wysoki rangą unijny urzędnik. Wydarzenia na Ukrainie będą jednym z głównych tematów szczytu. Niemiecka kanclerz i francuski prezydent poinformują o przebiegu mińskiego spotkania i omówią wyniki rozmów pokojowych. A jaka może być reakcja Unii, jeśli spotkanie w Mińsku zakończy się jakimś porozumieniem? Wtedy, jak mówił unijny urzędnik, przywódcy zapewne przyjmą je z zadowoleniem, ale i ostrożnością, pamiętając, że wrześniowe porozumienie z Mińska nie jest przestrzegane. Więc będzie czas na głębszą analizę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W końcu są pieniądze na likwidację skutków ostatnich powodzi, ale samorządowcy przyznają, że to kwoty dużo za niskie. W Małopolsce rządowe promesy, czyli gwarancje finansowania choćby odbudowy dróg czy mostów, to ponad 110 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku ponad 90 milionów dla 76 samorządów. Gmina Olszyna niedaleko Jeleniej Góry może liczyć na 5 milionów złotych. Nasze straty po 3 powodziach to ponad 80 milionów, tłumaczy burmistrz Leszek Leśko. Ale dobre i to dodaje. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że możemy znowuż dofinansować ten skromny budżet gminy. W roku ubiegłym odbudowaliśmy 10 mostów i 22 kilometry dróg asfaltowych. Planujemy odbudowę kolejnych 3 mostów i kilka również kilometrów dróg. Opóźnia się z kolei budowa zbiornika retencyjnego w Raciborzu, który ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Wojewoda Tomasz Smolarz jednak uspokaja. Są tam jakieś problemy z tym, żeby inwestycja była kontynuowana, ale ogólnie nie widać zagrożenia. Terminy zostały przesunięte, natomiast nie ma zagrożenia co do realizacji inwestycji jako całości. Zbiornik w Raciborzu miał zostać ukończony na początku 2017 roku. Termin przesunięto prawie o rok, jednak zdaniem NIK-u i tak ten termin jest zagrożony. To był serwis Trójki. To ostatni pochmurny dzień. Od jutra do końca tygodnia słonecznie i dość ciepło, nawet do 7 stopni. Dziś od 1 na wschodzie do 6 na zachodzie, pogodnie na północy, a poza tym chmury, możliwe przelotne opady mżawki, deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od kilku tygodni przyglądamy się dokonaniom polskich naukowców. Jest się czym chwalić. Ale współczesny uczony musi umieć poruszać się także poza laboratorium, czyli zdobywać dotacje na badania, zachęcać do współpracy producentów i radzić sobie ze stresem. O tym, jak polskie uczelnie przygotowują do tych zadań swoich studentów i pracowników, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś o 17.10. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.

Harvey'a. Alex Harvey, gdyby żył, przed kilkoma dniami obchodziłby swoje 80. urodziny. Niestety zmarł przedwcześnie, jeszcze w latach 80. Dziś postanowiłem wrócić do jego nagrań. Za chwilę kolejne. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam serdecznie w Trzech Wymiarach Gitary. Dzisiejszy program realizuje Anna Regulska, a przy internecie, telefonie czuwa jak zwykle Piotr Kordaszewski. Dziś Alex Harvey, ale nie tylko. Później jeszcze trochę mniej archiwalnych nagrań. Też archiwalne, ale nie aż tak stare jak te, od których zaczynamy. Bowiem wersja Cheek to Cheek Alexa pochodzi z roku 1976 z albumu The Penthouse Tapes, zawierającego utwory znane z repertuaru różnych innych wykonawców, m.in. Della Shannona czy grupy The Osmonds. Oczywiście Alex Harvey przechodził różne koleje losu, jeśli chodzi o karierę artystyczną. Grał jazz, soul, blues, rock and roll, glam rock, hard rock. No i dzisiaj, teraz już skupimy się na tym bardziej ostrzejszym jego wizerunku. Rok 1974, utwór Tomahawk Kid z płyty The Impossible Dream. Tomahawk Kid, do you know what he did on a cave on Treasure Island? 16 men on a dead man's chest. He didn't know where to find them. When we set sail across the seven seas, there was Captain Tomahawk Kid. The Sensational Alex Harvey Band, bo tak się nazywał zespół Alexa w tym okresie, bo jego grupa przybierała różne nazwy i też, tak jak mówiłem, poruszały się jego grupy właściwie w różnej stylistyce. No i ten okres połowy lat 70., właściwie pierwszej połowy i drugiej połowy lat 70. to chyba najbardziej udany, jeśli chodzi o jego dorobek muzyczny. Bardzo dobry gitarzysta skądinąd, Zal Clemenson, postać dobrze znana fanom muzyki rockowej lat 70. No i za chwilę raz jeszcze The Sensational Alex Harvey Band z płyty Impossible Dream. Inne oblicze jeszcze niż w dwóch dotychczasowych prezentowanych przeze mnie utworach. I przy okazji jeden z chyba najbardziej rozpoznawalnych fragmentów całej twórczości Alexa. Anthem z płyty The Impossible Dream, The Sensational Alex Harvey Band. Wspominałem o tym, że Zal Clemmison był dosyć znaną postacią i cenionym muzykiem w latach 70. Po części dlatego, że zawsze występował w makijażu pierota na scenie, ale poza tym całkiem nieźle radził sobie z gitarą. Fender Stratocaster najczęściej. Grał z innymi artystami również na przestrzeni swojej długiej kariery, z grupą Nazareth na przykład, Midge Murem, Fishem, jeszcze różnymi innymi wykonawcami. Alex Harvey 80 lat skończyłby ten artysta w zeszłym tygodniu, gdyby nie zmarł tragicznie przed wielu laty, bo jeszcze w roku 1982. Teraz zmienimy bardzo poważnie klimat i też przeniesiemy się w czasie o mniej więcej 10 lat.

Dziś mija równo 30 lat od dnia, w którym płyta Midas Murder pojawiła się na rynku. Grupa The Smiths, rzecz jasna, druga płyta regularna w dorobku tej formacji. To była piosenka zatytułowana That Joke Isn't Funny Anymore. Prowokacyjna płyta, zresztą grupa The Smiths nigdy od prowokacji nie stroniła. W tym przypadku po pierwszej płycie The Smiths, która była, powiedzmy, taką dosyć młodzieńczą i którą zaistnieli, przyszła pora na album bardziej dojrzały, no i taki już ugruntowujący pozycję zespołu na rynku. No oczywiście tytuł płyty i teksty też na niej zawarte nie były przypadkowe. Zarówno Morrissey, jak i Johnny Marr byli wegetarianami, unikali mięsa. Z pozostałymi dwoma muzykami bywało różnie, ale powiedzmy, że też się starali. Wracamy do muzyki. Utwór, który otwiera płytę The Headmaster Ritual. Oh, Morrissey, Johnny Marr, Mike Joyce, Andy Rourke. Dla wielu, może dla niektórych, najlepsza płyta grupy The Smiths, chociaż tu zdania są bardzo podzielone. W każdym razie bez wątpienia płyta bardzo dobra. To był utwór The Headmaster Ritual. Przypominam, dziś mija 30 lat od premiery płyty Meet Us Murder. Teraz przeniesiemy się o kolejnych 10 lat w czasie. Za 3 dni mija z kolei 20 lat od premiery płyty Tomorrow, The Green Grass. I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with the girl I can't live without. I'm in love, but I sure pick a bad time to be in love. To be in love. The Jayhawks, czyli Mark Olson i Gary Louris z płyty Tomorrow of the Green Grass. Dwa utwory. Najpierw Bad Time, utwór skomponowany przez Marka Farnera za czasów grupy Grand Funk Railroad, a później już autorska piosenka dwóch panów, których nazwiska wcześniej wspomniałem, czyli Lourisa i Olsona, Real Light. Ta płyta Tomorrow of the Green Grass, o niej mowa, ma już, a właściwie będzie miała za 3 dni 20 lat. Z tego samego roku, starsza dosłownie o kilka dni, bo przed kilkoma dniami właśnie minęło 20 lat od jej premiery, pochodzi ostatnia jak na razie płyta grupy Slowdive zatytułowana Pygmalion. Być może nie tak bardzo udana jak dwie pierwsze, no ale jest na niej co najmniej jeden bardzo ładny fragment. Grzegorz Hoffman, Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, przepraszam bardzo, dziękujemy Państwu za minioną godzinę. Jutro po 13 w Trzech Wymiarach Gitary spotka się z Państwem Artur Orzech. Blue Sky and Clear. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Thank you. Thank you.